bo moytul nak yi dañ waxtan dal ni bukki bu samé dana lek bay yi lola la doon doy Zakaria mi gëm na Yalla mëna ko may doom ndax moko ñaan doom té it la tax mu ko ñaan dafa gisoon Maryam fam da nek sa bu ñëwé fekk fi ñam wo xamni mi woor na ko ni andi wol ñam wi mu laaj Maryam fo jël ñam mi mu ne ko Yalla mako may mu ñaan Yalla kon Yalla ma doon may Maryam ñam yoyé xamna ni mëna ko may doom waye nak magay gi mag ak magay gi soxna mag té it jigen ju tollu ci fi mu tollu wax deug Yalla dooti gis poot mom goor gi nak magat na lol tabarakallah qala yalla ne ko kazalika ni malako waxe qala rabbuka lalako sa borom waxe ni dal lay rek lay demé kazalika qala rabbuka huwa mayla dom hayyinun alayya lu jappandila ci man hayyinun alayya lu jappandila ci man mayla dom te ni nga mel lu jappandila tabarakallah yom suñu borom tabaraku taala lol muné ko faqad khalaqtuka te war nga fatiliko ne yow dama la bind min qablu lu jitu nga may ñaan dom walam taku shay'a te ni ko won dara faqad khalaqtuka min qablu walam taku shay'a ma la bind lu jitu tay ji te ne ko won dara tay ji nga nek dara bamay ñaan dom kon legi dina la may dom ala mune yalla ma ngi lay sant kon alhamdulillah waye rabbi yow sama borom ij'alni ma ngi lay ñaan nga defal ma ayatan mandar ga mu may wonne soxna si ëmbuna ndax bo dem ci bamuy nek ab jank su fekke ne giful bax rek ma yegg ni da jël wër momit mu yegg ni da jël wër waye magan ma am juroom ñin fukki at ak juroom ñatt doora nara tawlu koku ngir ma xam ndax ëmbuna wala ëmbut dina ma jafé man bo maytul dina ko jafé mom kon nak ñu lay ñaan dina ñu naré may doom nga xamal ñu légui umbu bi ndax itam lolou dinañu taxa jëf xala yalla ne ko ayatuka sakiyam kan ayatuka mandar ga melé won ne sa doom ji mi ngi ci biiru soxna fi allah tukallima moy nga mëna ñak wax ak annas nit ñi bis bo xey ben bis mëno wax nit ñi salasa layalin ñetti guddi tawiya te dara jottu la su boba xamal ne soxna fi ëmb na bis bo amé ñetti guddi yo xamne da nga xey ben bis rek bëgg wax jox ma sa tale gi mënoko nga bëgg wax indi añ gi mënoko te bo bëgge sabbal mëna sabbal bo bëgge jang mëna jang loola sa bu la dalé rek na nga xamné soxna fi ëmbuna mu jëk jëk ben bis rek xey doon wax jox ma nangam rek lamiñu daadi ne tek mo tax ibnu abbas mu ne u'tuqila lisanuhu min khayri marab lamiñu la yalla tiyé te ben febar jottuko ibnu sayyid mu ne hubisa lisanuhu fakana la yastatihu an yukallima ahadan wa huwa ma'a zalika yusabbihu wa yaqra'u at-tawra lam yakun al-injil zahara ba'd li'anna hadha qabla wiladati isa alayhi salam fa isa arada kalam an-nas lam yastati an yukallimahum fa dama ci atabari jukki fuk ak juroom ben xatum juroom fuk ak ñaar lolou la ci ibnu sayyid wax mun yalla da tiye lamiñu wa nga xamne mun ta wax ak kenn waye mun na jang tawrat tabarakallah mën na sabbal yalla di wax ci ko bobu nak injil waccagul ndax li mo jitu feñu isa alayhi salam ci jamono yalla mu ne fa kharaja ben bis mu genn rek ala qawmihi tan tam nya min al mihrab joge ca julli kay ba fa awha ilayhim mu joxagn len an sabbihu na ngeen sabbal bukratan suba wa ashiya ak ngon bu ngeen xeyete ni ngeen ko dan defe ni ngeen ko def ndax man fi ne dafa am luma japp non la ko yalla waxe ci ali imran ne ko khala ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayamin illa ramsa rams bobu moy mu ñew juñju len ne war ngeen def nangam yahya dadi juddu dadi mag ba toll fa nga xamne war na nek bu yenen ci len ci mufassiru ne ñu borom ne ko ya yahya e yow yahya khusil kitaba jelal tere bi khusil kitaba jelal tawrat bi quwwatin ikatan ya yahya khusil tawrat bi jiddin wa ijtihad khusil kitaba moy tay man nga ne moy appliquer tere bi def ko nak ci jidd modi gor gorlu wa ijtihad ak farlu manam bul ci am lo xamne dañ koy téré ba nopi nga diko def waye lepp lu muy diglé it na nga ci def sa kemt lay katan qusil kitaba bi quwwa lolou la ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala wax yalla muné wa ataynahu te jox nañ ko al hukma khel mu ñaw sabiya bamuy nek goné ñok xel mu ñaw sabiya da nga xamné mi ngi nek goné motax nenañu muy nek goné xalé yi dañu mësu ñew ben yoon neko izhad bina nal'ab kay ñu and foy mu ne len ma lil la'ib quliqtu bindi ñu ma ngirum po goné gu ndaw am ay juroom ben ñat juroom ñaari at say maram ñew na la kay ñu foy nga ne bindi ñu ma ngir fo tabarakallahu teela am xel la ku teela ñaw la motax tabari ma ngay wax ne al ma'na a'tahu a'taynahu al fahma li kitab allah fi hal sibahu qabla bulughihi sin al rijal atabari dikki fukk juroom ben atum juroom fukk ak juroom ñeen balma wa hananan mu nek ku bax wa hananan ak yermande min laduna bu joge fi ñun yalla yalla ib may ko ko mu nek hanun te moy ku bax ci ay wajuram lum am jeed len wa zakatan mu nek ku sel ku set musta def ben bakar musta jog sax di jëm ci lu nuru bakar mom yahya wala hayatihi ngirum dundam wa kana taqiyan nekon nako ragal yalla mom yahya ali salam wa barran bi walidayhi ku baxon la ci ñaari wajuram walam yakun nekutun jabbara diku deugar bop walam yakun nekutun jabbara diku fetterlu asiya diku may yalla yeb nekuko won mom yahya ku baxla won ali salam nekna baran bi abeehi wa ummihi muhsinan ilayhima walam yakun mutakabbiran asiyan li rabbihi yoyep tabarakallah muccion na ci ay diko rafet mom yahya yalna am xel bamuy xare yalna bax ci wajuram yalna set ci bakar ragalon na yalla baxon na ci yaayam baxon na ci bayam nekuton ku deugar bop ku reey nekuton kuy may yalla wa salamun alayhi yalna yalna jam nek ci ji way way yawma wulida bis bimu juddo wa yawma yamutu yalna jam nek ci mom bis bamuy de wa yawma yubhasu yalna jam nek ci mom bis bagn koy dekk hayyan muy dunda tabarakallah te barab yoyu barab lay bok yo xamni ibnu atiya ma ngay wax ne hayatun fil mawatin allati la yakunu al insanu fiha fi ghayatud duh wala yakunu al insanu fiha fi ghayatud duh wal haja wal iftikhar ila allah al qurtubi khat jukki fuk ak ben khatum jurom net fuk ak jurom ben modi ñetti barab yi dama da ci neew dole lol bis mi jidu day neew dole lol tabarkal bis mi fatu day neew dole lol waye bis du mi dekki day neew dole lol wa salamun alayhi yawma wulida wa salamun alayhi yawma yamut wa salamun alayhi yawma yubhasu hayya bis bagn koy dekkal mu dundu kon lolou moy melaw zakaria bi nga xamne mom la bayam moy melaw yahya bi nga xamne mom la bayam zakaria don ñaan nan ko sama borom waj'alhu rabbi radiya dom la kon jo xamne di wax deug yalla am na ngeerimi wajuram waye am na ngeerimu yalla subhanahu wa ta'ala nak jikko yi nga xamne lim nañ ko legi te jikko yep nek ci dom joju suñu borom tabaaraku ta'ala ibn lolu mu teural ci koku lañu bëgg dom ju nek nga xexé ba mel nonu ci sa digënté ak sa borom mel ko ci sa digënté ak say wajur tabaarakallahu lolu moy qissa bi ñëk ci suratu maryam yalla laal tayé ko qissa bi nga xamne moy bëgg ñew muy qissa maryam ci bopam aminu dom wek yéme ni ko yoyu ndax ñaari magat ye seen digënté dom dafa sosu ki di ab jank mom amul jëkër ba nopi dom sosu fi lay ki yéme lol li yéme lol waye le mo gëna yéme ndax ñaari magat lañu tabarakallah am dom am nañu ne nak bu maryam mo gëna yéme ndax bay neeku fi su ko defé kon matière bi tax am dom mom mo fi nek tabarakallah ñeena ñom matière bi tax am dom neeku fu won ala kulli hal qissa ba nga nonu mu tambali ñew ci ñaar lu qissa bi muy qissa maryama alayhi assalam maryam mom lañ ci dé sar wi wala da naka wax soda wala maryam baat yoy yep dana ko koy tuddé mu jigen jo xamné ji jigen ju bax la jigen ju yew la mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bi tambalé netti bi yalla na yoonte bi waskuru fatalikul waskur tuddal fil kitab ci téré bii di alquran maryama maryam na nga tudd maryam na nga tudd maryam ndax am na lum def ci diine jii ngay liggéey jo am solo ay nit lañ yoo xam ne yàlla nga leen di tàmbalee tudd kenn ku ci nekk daf cee def lu am solo fàtte ko day tax diine ji ñàkk a dox ñooñu des leen fàtte ndax liggéey bu ñu liggéey ci mbir mi xam nga bu fekkee ne nit ki day tabax wax dëgg yàlla mu këmmool am na lu am solo lu mu ca def ferayeer bi am na lu am solo lu mu ca def ki doon gas fondement bi am na lu am solo lu mu ca def ka doon root ndox mi am na lu am solo lu mu ca def waaye maçon bi nga xam ne moo ko tabaxit am na lu am solo lu mu ca def entrepreneur bi am lu am solo lu mu ci def ñooñ ñëpp kenn ku ne li nga def wax dëgg yàlla fàtte ko day tekki ay mbir moo tax Maryam mii lim def ci diine ji ak ñu mel ni ñoom te yàlla tàmbali leen tudd dañoo jaar di fàttaliku moo tax lu figu alquran mooy ñi la njëkkoon ci diine ji liñ ci defoon bu leen di fàtte ndax ëpp na ñuy fàtte ndax fàtte leen day tekki ne bu keneen ñëwee yow tam dalay fàtte bu keneen ñëwee dalay fàtte moo tax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon def fi liñ fi def ba diine ji taxaw ñooñu tam boo jàngee nii alquran tuddee ci tërale logique bi muy mantiqiyatuhu mooy day wax ne li nga nekk di ci góorgóorlu ka la ca jiitu woon lam ca defoon dee ko ci bàyyi xel waaye boo àndalee lim defoon lépp ne dara baaxu ci bu keneen ñëwee yow tam la nga def lépp lay àndal ne dara baaxu ci su ko defee dara du baax mukk tabarkal waskur fil kitabi maryam isin tabasat ci rabba nga xamee ne beru na min ahliha jóge ci ay mbokam makaanan dem ci barab boo xam ne sharqiya barab bu penku la dem ca penku baytul maqdis la demoon makaanin fi makaanin sharqiyin baytul maqdis li tatafarraqa li ibadatillah jigéen la joo xam ne dara mosu ko saf ci àdduna tabarkàlla nii jigéen ñii def daawu ko def mu nekk ku baax mu fas yéene jaamu suñu borom mu dem ca jàngu ba daal di fay beru ji ci boromam moo tax di wéetu léeg-léeg daf ci am solo lool tabarkàlla maryama daal di dem wéetu ji fa taxasan mu jàpp min doonihim seen diggante ñoom xijaaban kiiraay maanaam am na loo xam ne dox na seen diggante moom ak nit ña gisatuñu ko ay fane bi nii yàlla mu ne fa arsal naa ñu daal di yebal ilayha ca maryama ruuxana suñu ndaw la ruuxana suñu ndaw la moo di jibril ruuxul xudus suñu borom tabaraka wa taala daal di koy yebal ca moom fas ko yéenee may doom bu doon tey da nga naan mu yor matière bi nga xam ne mooy tax jigéen a am doom mu yóbbu ko nar ko koo pikir wala yu demee ni ko yooyu moo xam waaye daal dem na ca moom fa tamassala laha mu jëmmoo ko basaram jëmmi nit sa wiya nit ko yem tasawara laha fi surati albasir tamma alqilqa ibn abbas mu ne jaaha fi surati shabin abyad alwajh jaada shaar mustawa alqilqa fóorey l'islam ji loolu la waxoon wala fóorey xeet wi tabarkàlla saadul masir ca jukkib juróom ba mu ne dafa ñëw yor jëmmi xale bu góor bu leer kanam baramu kawar waaye guddul ba mu ëpp gàttul ba mu ëpp loolu la ibnu abbas wax mu fasiru na ñu ne li tax nag su ngeen gisee mu ñëw yor jëmmi doomu aadama moo di ndax ñu mën a waxante ñoom ñaar ndax su fekkoon dafa ñëw nekk jëmmi malaaka malaaka ko wax ak moom da nga tiit wala tax mën ngaa tiit ba doo wax ak moom ndax jëmmi malaaka moom doomu aadama gis ko ba noppi daal di am nooy def ba moytul mën ngaa xëm ca fan ko gise moo tax mu fasiru ni daal di wax loolu yi innama tamassala laha fi surati al insan li tastanisa bi kalamihi wala tanfiru anhu xaalat maryama daal di wax waaji na ko inni man de aousu birrahmani maa ngi làqu ci yàlla aousu birrahmani maa ngi làqu ci yàlla min ka ci yow jigéen la woon joo xam ne ba mu gisee waaji rek dafa daal di tiit waaye tiitaangi la ne ko aousu birrahmani maa ngi làqu ci yàlla in kunta su fekkee nekk nga taqiya di ko ragal yàlla na nga ma bàyyi in kunta su fekkee nekk nga taqiya di ko ragal yàlla bul jéem dara ci man tabarkàlla ndax foofa mu nekk sori na lool sori na nit ñi lii rek la mën a wax xaala malaaka ma ne ko innama ana man nekkuma ludut rasulu rabbiki sa ndawul borom man sa ndawul borom laa ci yow la ma yónne li tax mu yónne ma nag lii rek la li ahaba laki ngir mu may la xulaaman doom zakiya doom ju sel kulaman zakiya dom ju sel zakariya deng la ci waxon legi mom tamune kulaman zakiya dom ju sel lola dafa tip jibril yegal ko ne ko dal man dal ndawla ana malakun mursalun min indillahi ilayki liyahab laki ghulaman tahiran min adh-dhunub lola ma tax jog soxna ci dal ne ko qala soxna ci ne ko ana yakun li ghulam nan lay ana dom walam yamsasni basharun timbindef musuma tek loxo mbindef musuma tek loxo man bokuma ci jigen ñinga xamne mbindef mu goor dalen di tek loxo bokuma ci jigen ñinga xamne mbindef mu goor dalen di tek loxo mba mu len di lal fen walam aku baghiya tay nekuma jigen ju deung walam aku te nekuma baghiya jigen ju deung musuma sallu gatt musuma sallu araf duma sallu ñatt ci sama yaram duma sallu yone sama cieur lam aku baghiya kon naka lay amé dom ci ñaar yi dañ amu ci te ñaar yi ñaare mo dañ maye dom di jox goñu sa yaram wala nga nek ko xamne ki ku jubbe di nga mu ne ko ñaar yi ben daluma ci qal yal nako ka zaliki naka sanuni day qal rabbiki nun lako sa borom waxe ne huwa mayla dom de hayyinun alayya lu jappandale ci man yalla may ko dom te dom ji du am bay ak jappale ci mom mune ko kazalika al amr hukmu rabbiki bima ji al ghulam minki wa in lam yakun laki zawj fa inna zalika ala allahi sahlun yaseer lolou yomb yalla la lu ko jappandi la tabarakallah motax fi ne bi science ñewé di jël ay mbir diko def ci jigen mu koy eub ab dir da di koy wasin lolou dad na ci leral mbir yu bare bare bari ci mbiru suñu borom mi tabaraka taala mu jaar la ci jigen ju bax ji ñi wax maryam walinaj'alahu nako def ayatan muy kemtan lin nas ngir nit ñi mu def dom ji muy aya di kemtan mandarga muy wone ne yalla amna lin nas ngir nit ñi wa rahmatan mu nek yermane minna ci ñun yalla tabaraka taala li yakuna maji'uhu dilalatan lin nas ala qudratina al ajiba wa rahmatan lahum bi bihsatihi nabiyan yahtaduna bi irshadihi non lako docteur aïssa bouni waxe ca tafsiram ba tabarakallah da fay nek mandal gam yone nek katanu yalla ngi ni ndax yalla bindon na adama amul nday amul bay mu bind hawa mu am bay ca ki waxin mu bind nit ñi ñu am nday ak bay mu bind adam mu bind aïssa mom amul bay su ko defé mbir mi daldi mat jalla jalaluhu wa azza kamalu wa kana amran maqdiya wa kana nek na li nak amran mbir mo xamne maqdiya muñu nat la ba nopi war ko dogal fokk mbir mi am du fat ku itam nak yow dal fokk nga am dom te do am jeuker yow maryama ndax li yalla namu jigen ni ci aduna si yow rek la ci gis ko xamne ki ci yow rek la ko meuna jaarle du ko jaarle ci keneen kon yow rek la koy def ndesan dadi wal ca mbubma lamu ca wal dadi dem inna jibril nafaqa fi jaybi dir'iha fa dakhalat an-nafqa fi jawfiha tabarakallah jibril dal dikoy euf ci wetu wetgi la nga xamne moy taxa am dom tabarakallah dom ji dal ne ci bir yalla mune fa hamalathu mu ëmb ko fantabasat mu dal di beru mu jall bi ni ci ëmb ba makanun ben barab bo xamne qasiya busarila bu mu ëmb gu na nga won intabasat min ahliha makanan sharqiya bamu ambe na mu jall makanan qasiya barab bu sari bamu fa nekke ba am fa dir bu yag diru juram ñunti wer ci lenn ci tafsir kat yi ñen ñu dir bu gatt la ci lenn ci ñi ci def ala kulli hal ay mir la yoy bo deme ci tarikh ñom ño cey addu ño cey wax diko gëndi yaatal nan dir bi la ambu ba am ñi nan ëmb bi doom aadama yi di ëmb la am ñi nan ëmb ba dafa gatt tabarakallah ñaar yépp ay wax la yoy da ci wacc fa ajaaha muda di koy yobbu al maqadu tonkhala tonkhé moy bu jigen bi am doom li nga xamne moy ñew ci mom al maqadu tonkhala mu and ak bir bu metti and ak bi wañaaru wéd lol ak jaaxlé gim jaaxlé ndax dom ji nan la koy def ndax mom du am dom sul ko mom du am doom mukk sànni ko ci ay foos, moom du am doom mukk sànni ko ca ñat ba. Moo tax mu jaaxle jaaxle gu métti gii. Tabarkàlla, te it loolu yoon la, ndax xam na li nekk ci am doom sànni ko, xam na li nekk ci am doom suul ko, xam na li nekk ci am doom rey ko fa nga ko amee. Moo tax yooyu yëpp defu ci lenn. Fa ajaaha al maxaadu ila jis'in naxlati, ci ëkku tàndarma ba. Mu seen fa génn ëkku tàndarma bu wow koŋ. Tabarkàlla, mu daal dem jafandu ca, ndax mu ngi miir di bëgg daanu, te moom dong moo fa nekk, amul ku ko jàppale. Te loolu bu ci jigéen tollee dafay aajowoo ay taxawu yu nekk ci wetam. Tabarkàlla, xaalat Mariama daal ne, yaa laytani aka neexoon mittu ma deexoon qabla haza lu jiitu tey. Yaa laytani aka neexoon mittu ma dee qabla haza lu jiitu sama am ak doom gi. Lii daal dee rek moo ko gënoon. Yaa laytani mittu qabla haza, aka neexoon ma dee lu jiitu tey. Wa kuntu, aka neexoon ma nekk nasiyan kuñu nasiyan di fàtte, man siyan di kuñu fàtte. Aka neexoon ma deewoon tey ba kenn tuddatuma, nga xam ne lii moos bu boobaa kon du ma dal. Muy wécc gu métti la wax fii. Qaalat, yaa laytani kuntu qad mittu qabla haza al yawmi wa kuntu shay'an taasi'an la yu'rafu wa la yuzkaru. Qataada moo wax loolu. Ibnu Abbas mu ne, wa kuntu nasiyan man siyan lam ukhlaq wa lam aku shay'a. Aka neexoon ñu ñàkkoon ma bind nga xam ne du ma nekk ci kaw adduna si, ndax sama gàcceeg tey gii ak sama métier bi day xaw ma fu ma koy waxee. Tabarkàlla, di wax ju doy waar, wax ju métti, joo xam ne lii ko dal riime ci moom lool. Am borom kër ci amoo jëkkër daal nu mu koy nettali daal, lii nee na dee moo ko gën. Tey wax na dëgg, tabarkàlla, dee moo gën am doom joo xam ne jii amul bàyyi, moom moo ko gënal foofu. Moo tax moom mu ne, yaa laytani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan man siya. Nekk li xew-xew Mariama boobu, nga xam ne xew-xew bu rëy la Mariama it jaaxle ci lool. Ibnu Kasir ma ngay wax ca tafsiram ba, muy wax ne arafat annaha satubla wa tumtahan bi haza al mawludi fatamannat al mawta li annaha arafat anna annaasa la yusaddiqunaha fi qabariha wa ba'dama kanat indahum aabidatan naasikatan tasbahu aahiratan zaaniyatan wa lidhalika qaalat maa qaalat. Tabarkàlla alayhi assalaam. Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki bu ñaaral ba xatum ñeen téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett. Ibnu Kasir mu ne wóor na ko ne dinañu ko nattu, dina am ay métit ci doomam jii mu am tey, moo tax mu mébatoon dee. Ndax xam ne nit ñi duñ ko dëggal ci lii nga xam ne moom lay wax. Ginnaaw bi nga xamee ne ab jaamukat yàlla la, bu ëndee doom tey dañu wax ne ah sa doom ji nangam ci nangam. Tabarkàlla, fa naadaaha doom ja woo ko, am na ñu ne Jibril. Fa naadaaha mu woo ko, am na ñu ne Jibril a ko woo, am na ñu ne doom jaa ko woo. Min taxtiha ca caronam, bi mu juddoo. Min taxtiha caronam, alaa taxzani, ne ko bul jàq. Allaa taxzani, bul jàq. Mu fasiru ne ñu ne fa naadaaha al maliku min taxti naqla qaailan laha laa taxsani bi haada al amr. Ibnu Abbas waxaat loolu tam moom it. Tabarkàlla, ñeneen ñu ne doom ja moo ko woo ndax benn natu lay def boo xam ne bii su demee fële ba ñu ne ko waxal ak doom ji, bu jox dana xam ne doom ji waxoon ak moom dina mën a waxaat tey. Tabarkàlla, na Moussa defoon ca xurwa sànni daj wa sànni bant ba mu nekk aw jaan, mu faraat ko mu nekk yet. Ndax bu ñëwee ci Firaawna bu sànnee bant bi mu nekk jaan, mu ñeme ko xam lan la. Fa naadaaha mu woo ko min taxtiha coronam allaa taxzani bul jàq qad jaala rabbuki sa borom defal na la taxta ci sisoron sa riya sewnde. Sa borom defal na la ci soron sa riya sewnde jadwalan saxiiran yajiri amaamaki. Sewnde saa ngi nii di ndox moo xam ne mii dafay daw. Ibnu Abbas mu ne daraba Jibril bi rijlihi al arda fa saharat aynu maain azbin fa jaraa jadwalan. Ndox ma di fa daw sedd guyu. Tabarkàlla, te ku am doom xam nga ne da nga daal di soxal loolu. Muy ko dem ñaaral ba mu ne ko wa huzzi ilayki gësamal gësamal bi gis il naqlati ëkku tàndarma bii nga toogoon. Tàndarma gi nekkoon lu waw koŋ, mu ne ko gësam ko. Mu gësam ko tàndarma gi daal di tooy jebbi meññ ñor. Bi mu jebbee meññ ñor nag suñu borom ne ko ah léegi nag yi nga tële yëpp defal naa la ko. Mënoo dekkal garab gi dekkal naa ko. mënu ko toyal xepp toyal naa ko, mënu ko meññal meññal naa ko, mënu ko ñoral ñoral naa ko, waaye mën ngaa gësam kon nag gësamal. Si itam li fi yàlla jàngale mooy yàlla du defal kenn lu man. Yàlla mi ñoral, yàlla mi jébbil ëkk gi, màggal ko, meññal ko, ñoral ko, xam ngeen ne rotal ca gat doomi tàndar ma tifu ko, waaye mu ne ko nag ah léegi kat gësam moom mu wadd man nga ko, man ci li nga tënk daal lépp defal naa la ko, léegi nag gësamal. Loolu tam doomu aadama yi war nañ ko xàmmee lool. Kenn ku nekk nga xam li yàlla di def ci yow ak li nga xam ne du la ko defal. Lépp loo xam ne mën nga ko suñu borom tabaraka taala du la ko defal. Buñu yàlla àggee, buñu yàlla maye, bu ñu àgg ci suuratul waqi'at, foofu la ko suñu borom tabaraka taala gën a leerale leeralu du ma defal kenn lu man. Kon nag wa uzzi ilayki bi jis'in naqla, gësamal, gësam moom mën nga ko. Mu daal di gësam. Yàlla ne ko tufaqis, dana waddal moom garab gi alayki ci yow rutaban, ay doomi tàndarma janniya yu ñor xomm. Rutaban janniya, ay doomi tàndarma yu ñor xomm. Mu fasiru ni ñu ne amaraha bi hazzil jis'il yaabis li taraa ayatan oxra fi ihyaai mawaatil jis'i ba'da ru'yatiha ayna almaai alazm alladi jara jadwalan wa zalika liyaskuna alamaha wa ta'lam anna zalika karamatun min allahi laha karamatun min allahi laha subhanahu wa ta'ala. Yàlla kon daa di koy dekkalal garab gi mu daa di gësam tàndarma wadd. Loola tax mu ne ko fokkuli lekkal ci tàndarma ji, washrabi naanal ci ndox mi, wa qarri ayna fompal say rongañ. Lekkal ci garab gi muy tàndarma ji. Moo tax ku am doom ñaare tàndarma dafa baax ci moom, wala lu am sucre, moo tax ngeen di gis muy am ay siro yu am sucre yu demee ni ki yooyu. Loolu lu am solo la, rawatina ci jigéen ju toll fii mu toll. Jigéen bu bi ëmbam xasee mat juróom benn weer jëm kaw, dañuy wax ne léegi di lekk tàndarma dina ko dimbale. Su amee doom su ko lekkee tàndarma ji dina ko dimbale ci loolu. Xam ngeen ne tàndarma ay kéemtaan yu bëri ci biir. Washra bi mu ne ko naanal ci ndox mi, wa qarri ayna te fomp sarongañ. Kon docteur bii di suñu borom tabaraka taala mi ngi faj malaatam bii nga xam ne tey dafa am doom tey te kenn nekku fi ku dul yàlla subhanahu wa taala, seeralal sa bët. Mu ne ko soo jëlee sa doom ji nag ba dem ci kër ga, fa imma tarayinna, soo fi gisee minal basari, ci mbindee fi ahadan, kenn. Saa boo gisee nit ci nit ñi mun laaj la, waaye sa doom ji nag soo ko jëlee fa xuuli, na nga ne ko inni nazartu, man dama nisër lirrahmani, ngir yàlla saw man koor, dama nisër a koor tey. Falan ukallima alyawma, duma wax kenn, falan ukallima, duma wax alyawma tey insiyan, nit, duma wax nit tey, damaa woor. Nazartu sukuta wa sumta lillahi taala, foofu tam danga fi jànge ne ndekete kon woor li muy tekki bokk na ci tiye saw làmmiñ. Ndax kii ñàkk a wax nit ñee tax mu ne inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Kon ku woor ku ne li gën ci yow mooy tiye saw làmmiñ ci nit ñi, bañ leen a teg ay baat. Tabarkalla dégg nga ko noonu mu koy wax moom suñu borom tabaraka taala ni mu war a def, te mooy inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Fa atat bihi, mu dikk, mu indi doom ja, indil ko qawmaha, nitam ñu taxmiluhu, ma nga ko leewu. Ñu ngi dikk ndeysaan, taxmiluhu, ma nga ko leewu. Tabarkalla daa di ñëw mu di Isa nabb ko ci ñaar loxo, ak si fekk paa yépp nekk ci biir dëkk bi. Pinc mi xum lool garam place, géej nañ koo gis lool mu ak seen doom. Xaalu mag ñe ne ko waaw yaa Mariam, e yow Mariama, laqad jiti, indi nga tey shay an fariya, mbir mu ñaaw, indi nga mbir mu ñu sib, mbir mu rëy. Dëkk bii kenn mu si fay def li nga def. Yow yaa ngi nekkoon jaamukat yàlla, nekk ko sell daru nit ñi, ñëw tey indi fi doom jii. Laqad jiti shay an fariya, indi nga mbir moo xam ne mii mbir mu rëy a rëy la, mbir mu ñu bañ la. Tabarakallah. Yaa ukhta Haruna, ee yow magi Haruna ji, wala ee yow raki Haruna ji. Yaa ukhta Haruna, nee nañu shabihatun, shabihatun bi Harun fi salahi wal ibada, ma kaana abuki rajulan fajira. Yow day yaa ukhta Haruna, yow mbokkum Haruna ji, yow mi mënoon na jaamu yàlla ba mel ni Haruna, yow mi mënoon na jaamu yàlla ba mel ni Haruna, ma kaana abuki, sa bàyyi nekkutoon imra asaw in.